Παρατηρήστε τα σημεία του σώματός σας που είναι σε ένταση. Ίσως ο λαιμός, οι ώμοι, οι μύες της πλάτης, το στομάχι, παρατηρήστε. Τώρα, σφίξτε τα σημεία που έχουν ένταση. Πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Χαλαρώστε. Ακόμα μια φορά, πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Χαλαρώστε. Τώρα, αισθανθείτε το κεφάλι σας, το τριχωτό μέρος του κεφαλιού, τους μύες του κεφαλιού. Χαλαρώστε τα. Αισθανθείτε τα μάτια. Τους μύες γύρω από αυτά. Χαλαρώστε τα. Κατεβείτε στη μύτη. Τα χείλη, τη γλώσσα. Αισθανθείτε το σαγόνι. Χαλαρώστε τα. Κατεβείτε νοερά από τις δύο πλευρές του λαιμού στους ώμους, τα χέρια, μέχρι τις παλάμες. Χαλαρώστε τα. Επιστρέψτε στο κεφάλι, αισθανθείτε τα μάτια. Τους μύες γύρω από αυτά. Χαλαρώστε τα. Κατεβείτε στη μύτη, τα χείλη, τη γλώσσα. Αισθανθείτε το σαγόνι. Χαλαρώστε τα. Και τώρα κατεβείτε μέσω δύο νοητών γραμμών στο εμπρός μέρος του σώματος. Αισθανθείτε το λαιμό. Χαλαρώστε τον. Χαλαρώστε τώρα το στήθος, πιο κάτω τους μύες του στομαχιού, την κοιλιά, φτάνοντας μέχρι εκεί που τελειώνει ο κορμός. Χαλαρώστε τα. Επιστρέψτε ξανά στο κεφάλι. Τώρα κατεβείτε από το σβέρκο μέσω δύο νοητών γραμμών. Χαλαρώστε τον. Συνεχίστε να κατεβαίνετε από τις ομοπλάτες, χαλαρώνοντας όλους τους μύες μέχρι τη μέση. Πιο κάτω τους γλουτούς, τους μυρούς, τις γάμπες, μέχρι τα άκρα των δακτύλων των ποδιών. Μείνετε χαλαρωμένοι. Επιστρέψτε ξανά στο κεφάλι. Αισθανθείτε τα μάτια από μέσα. Τους βολβούς των ματιών. Τους μύες που περιβάλλουν τα μάτια. Χαλαρώστε τα. Από εκεί, κατεβείτε στο λαιμό εσωτερικά. Χαλαρώστε τον. Τώρα κατεβείτε στους πνεύμονες παράλληλα. Χαλαρώστε τους. Πιο κάτω, στο στομάχι. Χαλαρώστε το. Συνεχίστε να κατεβαίνετε, διασχίζοντας όλους τους εσωτερικούς μύες της κάτω κοιλιακής χώρας, μέχρι εκεί που τελειώνει το σώμα, χαλαρώνοντάς τα.